وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم اس کو قرآن عجمی بناتے، یعنی عربی کی بجائے کسی اور زبان میں نازل کرتے، لقالو، البتہ کہتے، لولا فصلت آیاتہ، اس کی آیات کھول کے کیوں نہیں بیان کی گئیں؟ اعجمی و عربی، کتاب اجمی، رسول عربی، یہ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہے کہ قرآن پاک سے فرار کے لیے مخالفین جو بہانے تراش رہے تھے، ان میں سے بعض بہانے ایسے تھے جو صرف سنے سنائے تھے، جو اور کہتے تھے یہ بھی کہہ دیتے تھے. اصل اعتراض یہود کرتے تھے، کیونکہ وہ حسد کا شکار تھے، نبوت بنی اسماعیل میں آ گئی تھی، قریش ان کی باتوں میں آ جاتے تھے. یہود کا کہنا یہ تھا کہ پچھلی ساری کتابیں تو عبرانی میں نازل ہوئی ہیں، یہ قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو عربی میں کیوں نازل ہوئی؟ اس کو بھی اسی زبان میں آنا چاہیے. تو اس پر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کریں. اگر قرآن پاک عبرانی زبان میں نازل کر دیا جاتا تو پھر یہ ایک اور اعتراض کرتے کہ لولا فصلت آیاتہ، ہم تو عرب ہیں، ہمیں عجمی زبان سمجھ نہیں آتی، دوسری زبان میں تو اس کے مفاہیم کھل کے ہی نہیں بیان ہو سکتے، بہتر تھا ہماری زبان استعمال کی جاتی جس سے پوری طرح باتوں کی وضاحت ہو جاتی. فرمایا کہ یہ باتیں ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہیں، ایسی باتیں غیر سنجیدہ لوگ کرتے ہیں، ان کی زبانیں بند نہیں کی جا سکتی، اس لیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. اصل میں یہ دیکھو کہ اس قرآن کی تاثیر کیا ہے. قل ھو للذین آمنوا ھدا و شفا، ان سے کہیے کہ یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے. والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو مانتے نہیں، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں ایک بوجھ ہے، وہو علیہم عمن، اور وہ ان پر اندھا پن ہے، یعنی ان کی آنکھوں پر آنکھوں کی پٹی بن گیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسے اعتراض کرنے والوں سے کہیے کہ جن لوگوں کی اپنی نیتیں درست ہیں، عقل سلیم ہے، ان کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے، ان کی روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور جو ہدایت حاصل نہ کرنا چاہے اس کے کانوں کی ڈانٹ ہے اور آنکھوں کی پٹی ہے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کے لیے لفظ ہدایت کے علاوہ شفا بھی استعمال ہوا. جو روحانی شفا تو ہے ہی، شفا ان لما فی الصدور تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض جسمانی بیماریوں کا علاج بھی اس سے کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے. تو فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت مردہ ہو چکی ہے، ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. میں نے ٹی وی سے ایک لیکچر سنا تھا، ان قلب سلیم ہارٹ کے بارے میں تھا. وہ ہم لوگ کو یہ بات تو پتہ ہے کہ جو برین کا لیفٹ سائڈ ہے از لائک اے ہارڈ ڈسک، وہ ہر چیز جو بھی سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو ہماری باڈی جو سینسز پرسیو کرتی ہیں، وہ برین اسٹور کر لیتا ہے. برین اور ہارٹ کے اندر دیر از اے ڈائریکٹ کنیکشن. دا برین ایکسپٹ ایوری تھنگ بٹ دا ہارٹ ڈز ناٹ. ہارٹ کا جو کنیکشن ہے اٹ از ڈائریکٹلی ود دا سیریبرم آف دا برین، جو کہ ریزننگ اور تھنکنگ کے بارے میں ہوتا ہے. ان دا ہارٹ 70,000 نیورونز آر فاؤنڈ، جس سے یہ شو کرتا ہے کہ دا ہارٹ ڈز تھنک اینڈ دا ہارٹ ڈز پونڈر. ہارٹ جو ہے ہر چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. ایمان جو ہے وہ دل کی بات ہے. اگر آپ کے دل ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہے گا تو آپ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. آپ کے برین میں آ رہا ہے، یو انڈرسٹینڈ دا لاجک بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ اٹ، اس کی وجہ سے آپ کے دل میں آ نہیں سکتی وہ بات. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل ھو للذین آمنوا ھدا و شفا، قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے جو ایمان لے آئے، جو ایکسیپٹ کر لیں. اور اگر دل نہیں مان رہا اس پر تو پھر جتنا چاہیں آپ کسی کو لاجک دے دیں، جتنا چاہیں آپ اس کو سمجھا لیں، وہ نیچے نہیں اترے گا. اس لیے سنا اور نہ سنا، دیکھا اور نہ دیکھا برابر ہو جائے گا. اسی لیے والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، جو مانتے نہیں ان کے کانوں پہ بوجھ پڑا ہوا ہے. نہ سننے کی ایک اور بڑی وجہ کیا ہے؟ کانوں کے اندر داغ، چاہے وہ ویکس کا ہو یا کسی بھی چیز کا، تو بھی سننے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لی جائے تو بھی آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے، خواہ آپ کی آنکھیں صحیح سلامت ہو. اولئک ینادون من مکان بعید، ایسے لوگ پکارے جاتے ہیں دور کی جگہ سے. جب آپ کے کانوں میں بوجھ ہو، کوئی آپ سے بات کر رہا ہو، تو قریب بھی آ کے کوئی بات کرے تو آپ کو کیسے لگتی؟ جیسے کوئی دور سے بول رہا ہوں، ہلکی سی آواز آتی. اور جو ہلکی آواز ہوتی ہے وہ عموماً آپ ریکگنائز نہیں کر سکتے, اس میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے, اس کو پہچان نہیں سکتے, اس کو سمجھ نہیں سکتے. یعنی آوازیں تو ٹکرا رہی ہیں لیکن اس کا میننگ نہیں آپ پا رہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ, اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی لیکن اس میں بھی اختلاف کیا گیا. یعنی جو کتاب یعنی تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اس میں کھلی کھلی ہدایات تھی, بہترین تعلیمات تھی, لیکن لوگوں نے اس میں بھی اختلاف کر لیا. یعنی کچھ لوگ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے, وہ نہیں ماننا چاہتے. اور پھر خاص طور پر یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اختلاف کیا, فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, اور اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو کیا ہوتا, ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ پہلے سے یہ طے کر رکھا ہے کہ لوگوں کو سوچنے سمجھنے کے لیے کافی وقت دیا جائے گا, مخالفت کرنے والوں کو فوراً ختم نہیں کر دیا جائے گا, اس لیے وہ کشمکش چلتی رہتی ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ان سارے اختلافات کا فیصلہ کس دن ہوگا, قیامت کے دن ہوگا. تو اس لیے دنیا میں یہ ممکن نہیں کہ کسی سورج کی طرح روشن سچائی کو بھی آپ واقعی سچ ثابت کریں تو لوگ اس کو مان جائیں. ایسے لوگ ہوں گے جو نہیں مانیں گے, اس کی آپ توقع رکھیں. فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات طے نہ کی ہوتی تو ان کو فوراً عذاب سے تباہ کر دیا جاتا. بہت سخت دھمکی ہے یہ, اور چونکہ اعتراض یہود کا سکھایا ہوا تھا اس لیے دھمکی کا اثر بھی انہی پہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے نبی کے ساتھ بھی یہی کر چکے ہیں, اپنی کتابوں کے ساتھ بھی یہی کر چکے ہیں, اب تم کو بھی یہی پٹی پڑھا رہے ہیں کہ تم قرآن پر اعتراض کرو. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ, اور بے شک وہ البتہ ایک بے چین کرنے والے شک میں ہیں, کیونکہ ان کا انکار عقل اور سمجھ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ شک کی وجہ سے ہے, اس لیے وہ بے چین ہے. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ, جس نے اچھے کام کیے اپنے فائدے کے لیے, اپنے نفس کے لیے. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا, اور جس نے برا کیا اس کا ذمہ اسی پر, اس کا خمیازہ اسی کو بھگتنا ہوگا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور نہیں تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا, ظلم ڈھانے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کو سزا دینے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ اس نے انسان اس لیے پیدا کیے کہ جہنم میں آگ جلانے کے لیے ایندھن نہیں تھا تو کچھ لوگ پیدا کر لیے جائیں تاکہ وہ آگ جلائی جا سکے, ایسی بات تو نہیں تھی نا. وہ نہ تو کسی پہ ظلم کرنا چاہتا ہے نہ کسی کو جہنم میں پھینکنا چاہتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ لوگ خود ڈیزرو نہ کریں اس کی رحمت, تو پھر وہ کیا کرے. الیہ یرد علم الساعہ, اسی کی طرف پھیرا جاتا ہے قیامت کا علم. وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه, اور نہیں نکلتے پھلوں میں سے ان کے غلافوں میں سے, اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم میں ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, اور جس دن وہ انہیں پکارے گا اور کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِي, کہاں ہے میرے شریک. قَالُوا, وہ کہیں گے آذَنَّاكَ, ہم عرض کر چکے ہیں آپ کے سامنے. ما منا من شہید, کہ ہم میں سے کوئی بھی گواہ نہیں یعنی اس بات کا. الیہ یرد, اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے, پھیرا جاتا ہے. کس کی طرف؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف. کیا؟ علم الساعۃ, ساعت کا علم یعنی قیامت کا علم. لوٹایا کیسے جاتا ہے؟ کہ جب کوئی پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے. یعنی آپ نے اس کا جواب خود دینے کی بجائے کیا کیا؟ اس کو اللہ کی طرف پھیر دیا. اسی لیے یہاں پر لفظ کیا آ رہا ہے؟ پھیرا جاتا ہے, لوٹایا جاتا ہے. حدیث جبریل سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے شاگرد بن کر متعدد سوالات کیے تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ متى الساعة, قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کچھ اس طرح دیا تھا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ یہ خوبصورت انداز ہے جواب دینے کا، یعنی اس معاملے میں میرا اور تمہارا علم ایک جیسا ہے، یعنی تم نہیں جانتے تو میں بھی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے، آپ کی بات بتانے، تعلیم دینے میں ایک خاص قسم کا رنگ پایا جاتا ہے۔ سوالوں کے جواب میں آپ کی اس سنت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی ایسا کوئی خوبصورت جواب دیا کسی کو؟ کبھی نہیں، سوچا بھی نہیں، دھیان میں بھی نہیں آیا۔ اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض سوالوں کا جواب نہیں بھی دے سکتے تھے۔ اگر آپ نہیں دے سکتے تھے تو آپ کے بعد اور کون ایسا ہو سکتا ہے جس کو ہر سوال کا جواب آتا؟ تو کسی بھی علم والے کو اس بات میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے کہ مجھے معلوم نہیں، کیونکہ مکمل علم صرف اللہ کے پاس، وہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی اتنا ہی دیتا ہے جتنا وہ خود چاہتا ہے۔ وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ الحمدللہ آپ کو بھی اللہ نے کچھ علم دیا، اور سال بھر سے دعا مانگ رہے ہیں رب زدنی علما بلا ناغا، باوجود اس کے کہ آپ کا علم بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے، لیکن کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پر یہ نہ سمجھیں کہ ہم عالم کامل ہو گئے۔ نیور۔ کوئی بھی انسان علم میں کتنا بھی دوڑ لگائے کبھی اس کا علم مکمل نہیں ہو سکتا۔ انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ کیا، بہت کچھ۔ اس لیے جب آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو لوگ طرح طرح کے سوال آپ سے کریں گے، اچھا سال بھر سے پڑھ رہی ہو، اس سوال کا جواب تو دو، اور اس کا تو دو، اور اس کا تو دو۔ ایسے میں پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں اور مایوس ہوتے ہیں کہ واقعی ایک سال سے مصیبت جھیلی ہوئی ہے لیکن آیا گیا تو کچھ بھی نہیں، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوئی کہ ان چند لوگوں کو ہی فیس کر سکوں، تو پھر کیا فائدہ ایسی پڑھائی کا؟ نہیں، اس بات پر یہ نتیجہ نکالنا کہ پڑھنے کا فائدہ نہیں، یہ ایک غلط نتیجہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر مجھے اتنا علم آیا ہے کہ جس سے میرے اندر میں ایک تسکین آئی ہے، ایک سکون کی کیفیت آئی ہے، اچھے برے کا کچھ پتہ چل گیا ہے، تو فی الحال میرے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ اس سب کو جو میں دیکھ چکی ہوں دوسروں کو دکھانے کے قابل بھی ہوں۔ بہت سے کام لازم ہوتے ہیں اور کچھ متعدی ہوتے ہیں، یہ دونوں فعل فرق ہوتے ہیں، اور ہر فعل متعدی نہیں ہوتا، یعنی کچھ کام صرف اپنے تک ہی آتے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اس کو دوسرے تک بھی کر سکیں یا کروا سکیں۔ ایک ہوتا ہے نا کرنا، اور ایک ہوتا ہے کرانا، ایک ہوتا ہے سیکھنا اور ایک ہوتا ہے سکھانا، ایک ہوتا ہے کھانا اور ایک ہوتا ہے کھلانا، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی بھی آپ کو ستائیں تو آپ کہیں کہ ابھی میں نے صرف لازمی کام کیا ہے اور وہ سیکھنے کا کیا ہے، ابھی میں اس قابل نہیں کہ سکھانے کے مرحلے میں داخل ہو جاؤں، ابھی متعدی کی حالت نہیں ہے، آگے بڑھ کے دینے والی حالت نہیں ہے، اس لیے معاف کیجئے میں نہیں جواب جانتی یا نہیں دے سکتی۔ کبھی بھی زندگی میں اس بات سے پریشان نہ ہو کہ کسی نے کچھ پوچھا اور ہمیں جواب نہیں آیا، اس پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس پر اطمینان کے ساتھ اگر صحیح بات معلوم ہے اور سننے والا سننا چاہتا ہے تو بتا دیجئے، اور اگر صحیح بات معلوم ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، تو اطمینان سے کہیے میں جانتا نہیں، اور یہ کہنے کے بجائے آئی ڈونٹ نو، روڈلی کچھ بتانے کے بجائے ایسا ہی کوئی جواب سوچ لیجئے، مل مسئول عنہا اعلم ابن السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ کتنا حسین اور کتنا خوبصورت انداز ہے، اب ترجمہ کر کے وہ حسن ماند ہو جاتا ہے، اصل کی نقل ہو جاتی ہے نا، تو اصل تو اصل ہے۔ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کیا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کمی ہو گئی تھی جب آپ نے ایسا جواب دیا؟ کوئی کمی نہیں۔ کیا اس سے ہماری نگاہ میں آپ کے رتبے میں کچھ کمی واقع نہیں، اور عظمت بڑھ گئی کہ اتنا عظیم انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس معاملے میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، اور اس میں ہم سب کے سیکھنے کی چیز ہے۔ پہلی بات یہ کہ علم کا تکبر ویسے بھی کبھی نہیں ہونا چاہیے. آتا بھی ہو تو کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے سب آتا ہے, میں جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے. یہ تکبر کے جملے ہیں. جو شخص خود کو عالم سمجھنے لگے, عالم کہلانے لگے, پھر اس کے جاہل ہونے کے رستے کھل جاتے ہیں. یہ جہالت پر مبنی جملہ ہے. بہرحال قیامت کا علم ان علوم میں سے ہے کہ جو خالق کائنات ہی کو پتا ہے, جس نے بنایا وہی جانتا ہے کب سمیٹنا ہے اس کو, کب لپیٹنا ہے. سورۃ النازعات میں آتا ہے الی ربک منتہاها, سورۃ الاعراف میں آتا ہے لا یجلیھا لوقتھا الا ھو, نہیں ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت پر مگر وہ خود ہی, جب اس کا وقت آئے گا وہ خود بتائے گا کہ اب قیامت آ گئی بس. الیہ یرد علم الساعہ, اسی کی طرف پھیرا جاتا ہے قیامت کا علم. مکی صورت ہے اور مکہ والے یہ معلوم کرنے کی بجائے کہ جب قیامت آئے گی تو پھر کیا ہوگا, سوال کسی اور طرح کا پوچھتے کہ آئے گی کب. یاد رکھیے کہ سنجیدہ لوگوں کے سوال مختلف ہوتے ہیں غیر سنجیدہ لوگوں کے مقابلے میں. جو شخص زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے وہ علم حاصل کرتے ہوئے جب سوال بھی کرتا ہے تو اس کا سوال سنجیدہ ہوتا ہے, جس سے اس کی معلومات میں مفید اضافہ ہوتا ہے. صرف اضافہ نہیں, مفید اضافہ. مفید اضافہ انسان کو زندگی کی بہتر راہیں متعین کرنے کے لیے تیار کرتا ہے, انسان کے عمل کا رخ بدل جاتا ہے. اور غیر سنجیدہ, غیر مفید, بیکار قسم کے سوال انسان کی بیکار مصروفیت میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کو ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں. سوال کبھی بھی کسی سے کرنا ہو علم کا, تو اس سے کرنے سے پہلے خود سے بھی کر لیا کیجئے کہ میں جو یہ بات پوچھنے چلا ہوں آخر اس کی کیا ضرورت ہے, اس کے نتیجے میں جو کچھ مجھ کو حاصل ہوگا اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا, کیا اس سے میرا کوئی عمل بہتر ہوگا یا محض ایک ذہنی تفریح ہے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب صحابہ کرام سوال کرتے تھے تو بعض سوالوں پر آپ خوش ہوتے لیکن بعض سوالوں کو آپ ناپسند کرتے تھے. اور محض ایک ذہنی ایکسرسائز کے طور پہ سوال کرتے چلے جانا, دوسرے کا دماغ چاٹنا اور صرف اپنی کیوریوسٹی کو سیٹسفائی کرنا, یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہوتا. یہ ایک ای میل مجھ کو آئی ایک دو دن پہلے, تو کسی نے لکھا کہ آئی وانٹ ٹو ڈسکس ود یو سو مینی امپورٹنٹ میٹرز ریگارڈنگ اسلام, بٹ لیٹ می کلیئر یو ون تھنگ ویری اسٹریٹ دیٹ دیز ڈسکشنز کین میک یو اینگری اینڈ ڈسٹرب اے لٹل بٹ, بٹ آئی تھنک دیٹ از مائی رائٹ ٹو نو ایوری تھنگ ریگارڈنگ اسلام. تو ٹھیک ہے, ایک لا علم شخص اگر ایسی کوئی بات کرتا بھی, ایک بدو والا سوال کرتا بھی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدو بھی آ کے سوال کرتے تھے اور بعض اوقات ڈسٹربنگ ہوتے تھے, تو آپ خوشی سے صبر سے ان کو سن لیتے تھے. تو سننے والے کو بھی صبر سے اور تحمل سے سن لینا چاہیے. ایک شخص جو دین کے بارے میں ہاسٹائل ایٹیچیوڈ رکھتا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ سنجیدہ بھی ہو لیکن ابھی اس کو سلیقہ نہیں آیا, تو کوئی بات نہیں. لیکن جہاں تک آپ لوگوں کا تعلق ہے, آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں, تو بات یہ ہے کہ یاد رکھیے یہ سبق آج کا, کوئی کچھ بھی پوچھے بس غصہ نہیں کرنا, کچھ بھی پوچھ لے, ڈسٹرب کرے, افینڈ کرے, غضبناک کرے, کچھ بولے, غصہ نہیں کرنا, بس صبر سے سن, پی جانا ہے اس کو, صبر سے پی جانا ہے. اور جو بات اچھی طرح جواب دے سکے دے دیں, اور اگر نہیں دے سکے تو انہیں کہیں کہ میں نے تو یہ سال ابھی صرف اپنی بات سمجھنے میں گزارا ہے, میں ابھی فتویٰ دینے کے اور اس کے قابل نہیں. اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو بہت سے علماء اس شہر میں موجود ہیں, آپ اپنے علم کی پیاس علم کے خزانوں سے جا کے بجھا سکتے ہیں. ہم جیسے غریب طالب علموں سے آپ کیا سیکھیں گے, اس سے آپ ایک تبلیغ بھی تھوڑی سی کریں گے نا کہ کم فارورڈ, آگے آؤ اور پڑھو کچھ. اور بہت سی باتیں جن کا جواب آتا بھی ہو تو ان کے آخر میں کیا کہنے کی ضرورت ہے, مجھے تو صرف اتنا ہی پتا تھا, ویسے اصل حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے, جسے عربی میں کہتے ہیں نا واللہ اعلم بالصواب, ہر فتوے کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ درست بات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس طرح سے ایک تو یہ ہے کہ جو غیر سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سنجیدگی سے سوچنے لگتے ہیں, مذاق اڑانے کا مزید موقع نہیں ملتا. اب دیکھیے کہ سوال ان کا کیا تھا, جی قیامت کب آئے گی, بس اتنی سی بات آپ کو بتائے گی کہ آپ نے یہ تو اللہ کو پتا ہے, چلیے آگے بتاتے ہم آپ کو. وما تخرج من ثمرات, بات پھیر دی اور پھیر کے پھر نتیجہ وہی نکلے گا جو نکالنا چاہتے ہیں. حکمت کس کو کہتے ہیں کہ ایسے روڈ قسم کے اور غیر سنجیدہ اور نان سیریس قسم کے سوالوں کے جواب میں بات کا موضوع بدلیں, اور موضوع بدلنے سے مراد یہ نہیں کہ جان چھڑائیں, نہیں, موضوع بدلنے سے مراد یہ ہے کہ ایک غیر مفید چیز کو ایک مفید ڈسکشن کی طرف لے آئیں. اسی کا نام حکمت ہے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها, اب اس سوال کا رخ کدھر کو پھیر دیا گیا, قدرت کے نظارے دیکھو ذرا کہ پھلوں کے غلافوں میں سے, خوشوں میں سے جو کچھ بھی نکلتا ہے. وما تحمل من انسا, اور جو مادہ بھی اپنے پیٹ میں کچھ اٹھاتی ہے. ولا تدعو الا بعلمی, اور جو کچھ بھی وہ جنتی ہے, لڑکی یا لڑکا یا کچھ اور, الا بعلمی, وہ سب اس کے علم میں ہوتا ہے. وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں. اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی, کس نے بچہ جنا ہے, لہذا قیامت کا علم بھی اسی کو پتا ہے. اگرچہ ہم اندازہ کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں, مثلا کسی بھی پودے کو دیکھ کر ہم کہہ دیتے ہیں یہ کل تک پھول کھل اٹھے گا, فلاں مہینے میں اس کو پھل لگ جائیں گے, فلاں مہینے میں پک جائیں گے, لیکن یہ ساری باتیں صرف اندازہ ہوتی. اس کا صحیح علم, 100% علم کی کون سا پھل کس وقت کس سائز کو پہنچے گا, اور پہنچے گا بھی کہ نہیں, کیونکہ کئی حادثات راستے میں ہوتے ہیں, کئی آندھی طوفان ہو سکتے ہیں, کئی اور اسباب ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک درخت پر پھول بھی آئیں, پھل تیار بھی ہوں لیکن پکنے سے پہلے ہی گر جائیں. جیسے آندھیاں وغیرہ چلتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کثیر تعداد میں پھل کچا ہی گر جاتا ہے. اسی طرح کسی بچے کی پیدائش کا بھی درست وقت صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, کوئی اور نہیں جانتا. اندازہ ضرور کرتے ہیں لوگ, لیکن بعض اوقات تو اندازہ غلط ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ ساری باتیں کیوں کی جا رہی ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہی ہر چیز پر محیط ہے, اور اس کی قدرت اس کے علم سے ظاہر ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کمال علم کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں جو کچھ فرما رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے. مثلا قیامت کا آنا سچ ہے, اور یہ ایسا ہی واقع ہے جیسے ایک درخت سے پھل پیدا ہونا, یا ایک ماں کا بچے کو جنم دینا. یعنی ایک درخت سے پھل کا نکلنا معمولی واقعہ نہیں ہے, حیرت انگیز چیز ہے. زمین میں ایک بیج ڈالا جاتا ہے, اس سے ایک پودا نکلتا ہے, اس کے کئی حصے ہوتے ہیں, ان سارے حصوں میں مفید ترین چیز پھل ہوتی, لیکن سب کچھ عام مٹی سے ہی رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ وہ رب جو قیامت لانے والا ہے. اسی طرح ماں کے پیٹ سے ایک صحیح سلامت بچے کا پیدا ہونا یہ معمولی واقعہ نہیں ہے, یہ حیرت انگیز بات ہے. تو جو رب ایک بچہ پیدا کر سکتا ہے اس طریقے پر, ایک پھل پیدا کر سکتا ہے خاص طریقے پر, وہ آخر اس دنیا سے قیامت کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ جو رب یہ دنیا پیدا کر سکتا ہے, وہ رب دوسری دنیا کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اور یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں, یہ اپنے اس انکار سے باز آ جائیں, کیونکہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ان سب کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں پکارا جائے گا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, اور جس دن وہ انہیں پکارے گا, اَيْنَ شُرَكَائِي, کہاں ہیں میرے شریک؟ قَالُوا, تو وہ کہیں گے, آذَنَّاكَ, ہم آپ کے گوش گزار کر چکے. آذَنَّا اذن سے ہے, اذن کان کو کہتے ہیں, یعنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں, ہم آپ کے سامنے اقرار کر چکے ہیں, ہم عرض کر چکے ہیں. اور یہ انداز ایک طرح سے اظہار برات کے لیے ہوگا کہ ما منا من شہید, آج ہم میں سے کوئی شخص اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اور بھی اس کا شریک ہے. یعنی آج ہم پوری طرح اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اس شرک کے گواہ نہیں ہیں. اب آپ دیکھیے وہی لوگ جو دنیا میں اپنے معبودوں کو شریکوں کو چھوڑتے نہیں تھے, قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کو سامنے پائیں گے, اس کی قدرت کو دیکھیں گے, اسی شرک سے بیزاری کا اعلان کریں گے. وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ, اور گم ہو جائیں گے ان سے جن کو وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے. کون؟ شریک. یعنی ان کے سارے شریک ادھر ادھر چھپ جائیں گے, ادھر ادھر ہو جائیں گے, اور ان کے گمان کے خلاف ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہ آئے گا. یعنی دنیا میں جن پر وہ توقع رکھے ہوئے تھے کہ وہ ہماری مدد کریں گے, قیامت کے دن کوئی بھی مدد نہ کرے گا. وَظَنُّوا, اور وہ سمجھ لیں گے. کون؟ مشرکین. اور یہاں ظن گمان کے معنی میں نہیں, یقین کے معنی میں ہے. کیا سمجھ لیں گے؟ مَا لَهُم مِّن مَّحِيص, کہ ان کے لیے کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہے, اب بچ کے جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے. جیسے سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے, وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا, اور مجرم آگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ اب وہ اس میں گرنے والے ہیں, اور وہ اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے, یعنی کہیں اور چھٹکارے کی صورت نہ ہوگی.